маленькі круглы тварык, зеленаватыя галодныя вочкі, выцертыя кароткія валасы на галаве, чорныя ўпросяць вусы, рэдкія, спрабуюць тырчаць. Ты на сябе паглядзі. Вусы рэдкія, унікія, раз, раз, паўтарыў пан Коцкі. Прозвішча два. Каюся, два. Ты з'явіўся, а ў той самы дзень кот знік. Тры. Не ведаю я гэтага. Нашто мне кот? Я і сам вечна галодны. Арыштавалі цябе, калі піў у карчме малако. Чатыры. Піў? Хацеў малачка. Бачыш? А які добры хрысціянін з таго часу, як першая карчма з'явілася, піў у карчме малако, а? Пераўвасобіўся волей сатаны. Ды я... Што ж мне рабіць, ойча? Пераўвасабляйся назад, бо шкоду прынёс ты арганісту. Лаві мышэй. Зроду я мышэй не лавіў, жаласна усміхнуўся чалавечак. Не магу. Упарціцца, сказаў камісарый. У памылковых думках непапраўны, а 200 да тых. Стары апусціў галаву, і раптам Хрыстос сам адчуў, як цяжка са свістам ён дыхае, адчуў цеплыню на грэтай рукаяці корда, ён агледзеўся, нібы непрытомнасць толькі што пакінула яго, і яны адарваліся ад усіх. Побач з ім стаяў пузаты Фома, сціскаючы шаблю. Побач з Фамою Іудзей, Ільяш, яшчэ пара апосталаў. А супраць іх стаяла некалькі дзясяткаў латнікаў з дзідамі і мячамі. Маленькі натоўп павольна знік перад вачыма Хрыста, і ён шумна ўздыхнуў. «Нічога не здолеем, – ціха сказаў ён, – роўна нічога, адыдзем, Тумаш. Памаліся ты свайму Богу, Іуда, а ты, Фома, свайму. Можа, мы вымалім праклёны на іхнія галовы і на ўсё гэта паскуднае жыццё». Яны адышлі на старое месца, адчуваючы, што яны як пабітыя псы. Камісарый, відаць, заўважыў іхні дэмарш і сказаў голасна: «Нагадваю жыхарам, што пры спробе вызваліць ерытыкоў, вёску спаляць, а жыхароў аддадуць святой службе. Наступны!» Падвялі бабу, нязвязаную. Стаяла яна незалежна. Камісарый, відаць, спяшаўся скончыць суд. «Вінавацяць цябе, што адбірала ў кароў малако, крала цёплыя захады і насылала чырвоныя, што прарочаць раннія зазімкі». «Ідзі ты ведаеш, куды, поп», – сказала баба. «Калі я і вінаватая ў чым, то хіба ў тым, што рэпа мая буйнейшая, чым у жонкі агаворшчыка, святой курвы Тэадоры». У Хрыста пацямнела ў вачах. «Кошт буйной рэпы», – сказаў ён. «Д'яблавай сілай», – камісарый трымаўся за гэтыя словы, як п'яны за плот. «Ясна. Адвядзіце. Наступны». Наступны малады чалавек быў настолькі зламаны катаваннем, што ледзь ішоў. Манахі спрабавалі былі падтрымаць яго пад рукі, і ён гідліва адштурхнуў іх. «Забойства клірыка», – нагадаў камісарыю пісец. «Жонка дужа веруючая». «За што забіў?» – спытаў камісарый. «Справа не твая, казёл», – сказаў падсудны. «Так», – сказаў камісарый, відаць, палічыўшы, што ў гэтым выпадку трэба даць нейкія тлумачэнні. «А між тым існуе закон, прыняты яшчэ пры пантыфікаце Стафана VIII, які забараняе такім мужалапам, як ты, адразу хапацца за мяла або цэп». Ён узняў палец. «Ведай, Міране не маюць права ніколі вінаваціць свяшчэннікаў, нават калі спаймаюць іх са сваімі жонкамі або дочкамі. Веруючыя павінны ў такіх выпадках думаць, што клірык пажадаў даць іхнім блізкім блаславення ў больш цёплых, сардэчна-сяброўскіх і інтымных абставінах. Ну, што скажаш ты цяпер? Твар маладога мужчыны быў бледны. Дай я па галаве за гэта звычайнаму чалавеку, суседу. Копны суд судзіў бы за бойку з рэўнасці. Але дай я за гэта заступніку перад Богам, уладару, і вось вы пачынаеце казаць тое, што казалі мне на прэнгу. Ужо не бойка. Ужо збіццё карыснага дзеля царквы чалавека, блажэннага дзеяча яе. І тады суда нам просты няма, акрамя смерці. Ужо мы зрабілі гэта, бо мы ў змове, бо нас нарок хацелі забіць, бо еретыкі і схізматыкі дысідэнты падбухторвалі нас. Ужо мы змоўшчыкі, чарнакніжнікі, ворагі і паўстанцы, віжы і шпегі. Суд толькі для нас, а вы без суда. І вось я падумаў, а чаму так? І калі няма на вас суда Божага і чалавечага, то ці не я суд? Можа, нехта другі падумае, перш чым беспакарана рабаваць і гвалціць? Кулакі яго сціснуліся. З лікаваннем у голасе ён сказаў: «Я не браў мяла і цэпа». Вось пад гэтым кулаком расселася, як шкарлупіна яйка, галава гэтай збрадлівай жывёліны. «Я не шкадую, абы і другія рабілі так, таму што вы, грамада зброду шыбенікаў, уладалюбцаў і бруднай свалаты». «А 200?» У гэты момант вочы Хрыстовы зірнулі ў бок, і ён ледзь не анямеў ад здзіўлення. Тыя манахі, якіх ён сустрэў, вялі па плошчы гаспадара. Ён ішоў увесь светлы і ўсё паскараў хаду. Падышоўшы да стала, зямно схіліўся камісарыю: «Дзень добры, сонца наша яснае, слава Хрысту!» Камісарый гартаў паперы. «Гэта ты іх агаварыў?» – спытаў рэшце глава доказнай інквізіцыі. «Я?» – ударыў сябе ў грудзі гаспадар. «І не шкадую ўруплівай дбайнасці сваёй да царквы. А ўчарашні самаагавор на што? З глузду з'ехаў?» «Не, на сябе данёс. Таму думку, мысль у сябе адчуў». «Якую?» «Нашто пан наш Бог у патопе жывёлін тапіў? Яны ж граху не імуць. Каб гэта веруючаму нейкаму выгадна было, тады ясна. Ну, а падумаў, спалохаўся, што ж гэта будзе, калі кожны думаць? Каюся, ойча». Камісарый зрабіў знак, каб гаспадара адвялі да іншых.